We'll be right back. Mama, I'm coming home. utwór z płyty No More Tears, wydany również na singlu, później utwór tytułowy, wreszcie Hellraiser i Mr. Tinker Train. To były nagrania z płyty No More Tears Ozzy Osbourne z roku 1991 i kolejna zmiana gitarzysty już bez Jake'a i Lee, który został wyrzucony z zespołu przez małżonkę Ozziego Osbourne'a, czyli Sharon. Nowym gitarzystą w grupie Ozziego był już na tej płycie Zach Wild. To tyle, jeśli chodzi o nagrania Osbourne'a w dzisiejszej audycji. Wrócimy do nich oczywiście za tydzień, a teraz pora na polską muzykę, nieco zbliżoną do nagrań Ozziego. Grupa Mech, warszawski zespół, którego inspiracje sięgają od zespołu Black Sabbath i Ozziego Osbourne'a po The Rush. Na początek dwa utwory z debiutanckiej płyty grupy Mech, Blefmania. We'll be right back.